λέγαν πάντα πρέπει να είμαι δυνατός. Στο κάθε χτύπημα απλά να υπομένω. Κι εγώ ψιθύριζα, δεν είμαι πια μικρός. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Μου λέγαν πρόσεξε τα λόγια που θα πεις. Είναι το σύστημα σχεδόν διεφθαρμένο. Κι εγώ τους έλεγα δεν είμαι αφελής. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Πίστεψε με τι συμβαίνει. Κι όμως φοβάμαι την αλήθεια να σου πω. Μαρία, είναι η ζωή μια μπερδεμένη ιστορία. Όλα σωστά μα βγαίνουν λάθος στην πορεία. Μα η αγάπη για να σωθούμε είναι η μόνη ευκαιρία. Μαρία, για μια στιμένη δυστυχώς ευημερία. Γίνονται οι άνθρωποι ανήμερα θηρία. Μα η αγάπη για να σωθούμε είναι η μόνη ευκαιρία. Μαρία, αχ Μαρία. Μου λέγαν πρέπει από κάπου να πιαστείς, για να μην νιώθεις ότι σ' έχουν ξεγραμμένο. Κι εγώ τους έλεγα μην νοιάζεστε ρε εσείς. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Κι ύστερα αγάπησα με παθώς μια ψυχή. Μα το μυαλό μου ήταν ήδη διαλυμένο. Σαν στρατιωτάκι που βαράει προσοχή. Να λέω έπρεπε παντού καταλαβαίνω. Μαρία, είναι η ζωή μια μπερδεμένη ιστορία. Όλα σωστά μα βγαίνουν λάθος στην πορεία. Μα η αγάπη για να σωθούμε είναι η μόνη ευκαιρία. Μαρία, για μια στιμένη δυστυχώς ευημερία. Γίνονται οι άνθρωποι ανήμερα θηρία. Μα η αγάπη για να σωθούμε είναι η μόνη ευκαιρία. Μαρία, αχ Μαρία, Μαρία.